être et tu l'as tes yeux, et faire de toi mon essentiel. Telle sera ma mise à jour. Olingo oyo na bungata bayama etikanga ina boale ya lamu epesanga liboma oyo luto na kobo sanate mabe ya nkamba na lelanga ina nani na mama na funda pe na nani na papa osalanga boye temo sheri na lamu ya lamu Bonanzo Latima Naloba tena kangi mato ina miso Nato saka semo kili ya zambe Wale abo mama esila kate Sheri inaba Jean Sebastien Masiala Nalemba tena kangi motema ya bo mama Nato saka semi beko ya zambe Wale abo kili esila kate Sheri inaba Zali grave na kati ya mitema na luka mosusu wapiti maya binanga seyo e yanga ina yo dokta makwa tora tima e tora para bolimo pour les meilleurs et pour les pires je serai toujours à tes côtés oh con les simante betone ma motema koya mai tuna ya yo ne ko Christian Lusa Erikelele, bambone vayebi Kifula, kom Magloire Kabadi Bona yo luto, nasina langwa Bona yo luto, kazo kipota ya sukae Nana lapina boni, bona yo suka seniwa Aksa pisa na mina, pura isa na baba Boni kotolo na namiti bagi buti puma Epiki misi sa pege nga Telo lendo lokola general ya mapinga Oyo balongo limpeke atika li solda ya molongo Oko kene wapi ebongano ezali awo Oko loba nini soki nasali no frage na ebale Kom le sanda me vene sunganga yu papa Nadi mpenda moku salandu Nga ina tambolina moto Tambolina, tambolina, tambolina, tambolina, tambolina.